lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, är ni med nu då så åker vi. Jag körde en låt från den igår och blev lite sugen på att köra ytterligare en låt idag faktiskt, så jag gjorde det helt enkelt. Det här var Stained Glass Cross med Down. Ni vet bandet där Phil Anselmo var med efter och faktiskt även lite in på Pantera. Skitsamma. Pantera-sångaren Phil Anselmo och hans band. Den här skivan heter The Buzzle in Your Hedgerow, eller 2, kom 2002. Du lyssnar på Hellmorgon. Hej, hej. Jonas heter jag. Sitter här fram till klockan 12 och är din morgon pony, jag vill säga. We'll be right back. You are listening to Pirate Rock. Först hörde vi Demons and Wizards med Heaven Denies och nu sist här Kiss med Shout It Out Loud från Destroyer-skivan som kom 1976. You are listening to Pirate Rock. Och hoppar vi då fram, inte kanske 10 men 9 år i alla fall, till år 1985, så kom det en låt med ett skäggigt band från Texas. En skiva som heter Afterburner som var uppföljaren till en väldigt framgångsrik platta som heter Eliminator som kom 1983. Den här skivan presenterade bandet, i alla fall i den här låten, en lite mjukare tappning. Oh,

Fantastiskt fina, underbart sköna Blue Oyster Cult med Burning For You, en låt som finns med på den fantastiskt magiska plattan Fire of Unknown Origin som kom 1981. Här i mina papper, eller i min lista här, så står det att den kom 1988, men det stämmer inte riktigt. Det måste vara någon slags CD-utgåva eller någonting de har lagt in här. Men 81 kom den, Fire of Unknown Origin. Blue Oyster Cult, som de flesta känner till, kanske genom låten Don't Fear the Reaper. I och för sig bra låt, men en grupp som har gjort väldigt, väldigt mycket mer och faktiskt också, tycker jag, mycket bättre låtar. Så är det. You are listening to Pirate Rock. Ja, och programmet som heter Hellmorgon, där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig som lyssnar att komma igång. Det kan vara lite svårt ibland på helgen när man känner att man har gjort sitt under arbetsveckan, man har varit uppe tidigt och så vidare, och så ligger man gärna kvar och drar sig, och det ska man få göra. Men det är också så att ligger man och drar sig för länge hela helgen, hela dagen, så känner man sig lite smutsig och lite dålig kanske när helgen har gått. Så därför så hjälper jag er att liksom, ja, komma ut och göra något mysigt. Gå ut i skogen eller gå och ta en fika eller köp något trevligt någonstans. Till hjälp med detta så tar vi lite Crash Diet. We'll be right back. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. The Earth. Med och av Europe hör det här i Helgmorgon med mig Jonas Lättung. Innan det var det Crash Diet med Rust. We'll be right back. Yeah.

To Pirate Rock. All if you could see me, baby, and understand the Mind If You Can See Me Fly med The Babies, ett band som förutom sångaren John Waite som haft en solokarriär och också dessutom spelat i Bad English, sjungit har han gjort egentligen i Bad English eftersom han ju är sångare, så har också det bandet Babies alltså innehållit Jonathan Cain, keyboardisten som sen gick med i Journey och skrev hiten Don't Stop Believing bland många andra. Han var också med i vad heter det, Bad English för övrigt faktiskt. Innan The Babies hörde vi The Police med Don't Stand So Close To Me. Nu ska vi be oss till år 1980 och ett band som heter Axe. Jag spelade dem igår och nu spelar de idag igen. Mississippi Queen. Mississippi Queen med och av Mountain, ett band som var väldigt tidiga med någon form av hårdrock, proto-hårdrock eller tidig hårdrock eller vad man ska kalla det för, med sångaren och gitarristen Leslie West i spetsen och Felix Pappalardi, också basisten, också han sjöng och var en duktig producent. Ja, ett kul band, man kan kolla in dem om man inte har gjort det. Innan det hörde vi Axe med Living on the Edge. Vi pratade lite lätt om Journey förut. Vi kanske ska spela dem lite grann då, när vi ändå sitter här och har det så himla mysigt. Första plattan med sångaren Steve Perry med i gruppen hette Infinity. På den skivan finns det en fantastiskt fin låt som heter Wheel in the Sky som vi kör. We'll be right back. Ghost ifrån skivan Prequel, eller Prequel, eller vad, fortfarande inte lärt mig hur man ska uttala det. Låten heter Dance Macabre i alla fall. Kom förra året den här skivan. Vi hörde också Journey med Wheel in the Sky från plattan Infinity som kom 1977 eller var det 78? 78 var det faktiskt. Mm. You are listening to Pirate Rock. Och från 2018 och 1978 så ska vi backa bandet ännu längre till år 1967. Det är ju så att 1967 så släpptes en LP-skiva som av många musikkritiker faktiskt fortfarande idag räknas som The LP-skiva. En av världens mest kända plattor är det utan tvekan i alla fall. Jag pratar naturligtvis om Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band med och av The Beatles. En skiva som på något sätt... Ja, första temaplattan eller vad man ska kalla det för, en sån här riktig en platta där LP-spåren liksom, låtarna gick in i varandra på ett sätt som de inte hade gjort innan. Man liksom byggde LP-formatet på ett helt nytt sätt. The Beatles som alltid låg i framkant när det gällde produktion och låtskriven och sådana saker, och än idag plockar vi upp låtar och lyssnar på dem. Det bevisas genom att vi nu innan reklamen ska lyssna på en låt som heter Getting Better. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. They're holding me down. Oh. Turning me round. Oh. Filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. Better. A little better. All the time. I can't get no worse. I have to admit, it's getting better. Känns axlarna som om de var gjorda av betong? Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Hörs knappt. Den har tagit sig hela 62 kilometer på el. Och den häckar här i förmånsvärlden. Helt nya Kia Optima Sportswagen Plug-in Hybrid är här. Välkommen in till din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi.

Heat of the Moment från första Asia-plattan Asia, alltså 1982 kom väl den, om jag inte minns helt fel. Asia som var en, ja, man får väl kalla för någon form av supergrupp. Det var Steve Howe som hade varit med i Yes. Och så var det Geoff Downes som också varit med i Yes, men som också varit med i The Buggles. Och så var det John Wetton som kom från, han kom från närmast innan det, kom han från, han hade nog varit med i... Han hade nog varit med i Uriah Heep, men han hade varit med något annat också. UK kanske det var innan det, jag kommer inte ihåg riktigt. Och så var det Carl Palmer från Emerson, Lake & Palmer. Dessa fyra herrar startade bandet Asia. Och tanken var väl från början att det skulle bli lite mjuk symfonisk rock med hitpotential. Men sen så blev det kanske mer och mer hitpotentialen som fick ta över. Och då tyckte i alla fall Steve Howe att det var tråkigt, så han slutade. Och sen så slutade, ja, nu vet jag faktiskt inte vilka som är med i bandet, för jag vet att de håller på att turnera fortfarande. John Wetton är ju i och för sig död, så han är inte med längre. Och ja, de är till och från de här gubbarna. Geoff Downes är med i Yes igen förresten, vet jag. Och Steve Howe är med i Yes också, så att de har väl blivit kompisar där igen då, kanske. Så är det. Lång utläggning om en låt som är väldigt bra i alla fall, Heat of the Moment, Asia. Nu då ska vi lyssna på Airborne, tänkte jag. Breaking out of hell.

Ifrån skivan 13 hämtar vi låten Age of Reason med Black Sabbath. Innan det var det Airborne med Breaking Out of Hell. Nu är tanken att vi ska åka tillbaka till år 1986 och en jättebra succéskiva som heter Slippery When Wet. it. Oh, oh, there is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst, there's a quest for Burning Heart, Survivor såklart med i Rocky 4 soundtracket. Fantastisk låt av och med detta band. Vi hör också Bon Jovi med Living on a Prayer. Om en liten stund ska vi ha reklam. Ni hänger naturligtvis kvar och lyssnar, fortsätter lyssna på kanalen. Innan det så hoppar vi tillbaka till 70-talet, 1979 närmare bestämt, det sista skälvande året på 70-talet. Då släppte bandet Whitesnake en skiva som heter Love Hunter, och med på den finns låten Medicine Man. Fever rise. You'll never fool nobody when there's fire in your eyes.

crying shame that some of us have not survived. No use in asking how it happened, but very few are left alive. I just wanna keep on making music. Du ska vara välkommen in i programmet Hellmorgon, programmet där jag och Jonas Lättung sitter och hjälper dig att komma igång under just Hellmorgon, eller Helgmorgon som det väl heter egentligen. Där kan man få sig låtar som denna, Rock is my life and this is my song, en låt med och av Backman Turner Overdrive som finns med på Not Fragile-skivan som kom 1974. Man kan också få sig till livs betydligt nyare låtar. 95.4 and 90.7. Montag, lieben Glauben, Glauben. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't think. Slut. Pretty Fly for a White Guy med The Offspring från Americana-plattan som kom 1998. Jag vet inte hur mycket Americana det är på den skivan just, men en väldigt ösig platta i alla fall. Innan det var det... Oj! Satt jag i halsen för det. Eller jag svalde slem lite snabbt, så kan det vara. Kan vara så på morgonen att man liksom inte har riktigt fått igång sina luftrör ordentligt. Man har inte hostat upp det där gegget från natten. Ja, vart vill jag komma? Jo, jag skulle prata om vad låten innan det hette. Hardcore Superstar var bandet och My Sanctuary hette låten. Nu då så ska vi åka till år 1973, förstår ni, och en skiva som heter Muscle of Love. Broadly light. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Den heter bandet såklart med The Clairvoyant som låten heter. Finns med på skivan Seventh Son of a Seventh Son. Jättejobbig titel att säga. Innan det var det Alice Cooper med Never Been Sold Before. En låt som finns med på Alice Cooper-skivan som heter Muscle of Love. The Muscle of Love. Kärleksmuskeln. Ja, nu kan ni fundera på vad det är för någonting. Black City.

listening to Pirate Rock. Shadows, angels, crime, see there's some blood. Or is the fluid that I feel a cold sweating flood? The hours of the day and night and weeks and mashing up into a nightmare where pixels streak. Backyard Babies, shula hopp, shula hej, shula hoppsan. Så, låten heter Good Morning Midnight. Fantastiskt fint stycke musik där. Vi hörde också Beck Bogart & Appies med Black Cat Moan. Är det så att du är lite sugen på att att du sitter och lyssnar på en radioapparat men ändå är sugen på att kolla vad det är för låtar vi spelar, så kan du gå in på piraterock.se och titta där. Det finns mycket gött man kan surfa runt på där, bland annat då låtlistor från alla dagar som finns i hela världen. Island politeness on my mother's knee. I learned by a brightness my number of friends should increase. When I think about the things I've done, I laugh out loud to no one. Yeah, to no one. Cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart. There's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. But I became honest, Mr. Mistaken. In spite of the curves my smile was making, bombers and kickers in one big stream. I grew up in a life-size pinball machine. Yeah, they're mean. Cause it's so hard to meet

Doro Pesch, eller bara Doro som hon kallar sig, hon är soloartist. En gång i tiden sångerska i Warlock från Tyskland. Det här var från en soloplatta som kom 2015. Love's Gone to Hell hette låten. Innan det var det danska DAD med Laugh and a Half. You are listening to Pirate Rock. Och någonstans på någon sajt, någonstans, jag hittar inte nu tyvärr, annars skulle det skulle varit bra om jag hade gjort det kanske, men så läste jag att ungefär idag, eller om det var igår, fast 1968, så spelade en väldigt, väldigt ung Bruce Springsteen sin allra första spelning med något band som jag heller tyvärr inte kommer ihåg. Jag hittar inte den här, jag blir så trött. Jag hade den här uppe igår, den här artikeln, men nu hittar jag den inte. Men han firar då alltså någon slags 51 årigt live-musiksframträdandsjubileum. Och då passar det ganska bra att vi kör den här låten som heter Out in the Street. All day, you've been working that hard. Pirate Rock, the home of rock music.

En tämligen ny låt av och med Green Day som heter Father of All. Innan det var det Enforcer med Stellar Planes. Hör ni mina små grisar, helgbaren är slut för idag. Jag, Jonas Slöttung, tackar så mycket för att ni har lyssnat och varit med mig. Ni och jag, vi träffs på lördag igen klockan 9. Då är jag tillbaka. Ha det så gött. Adjö, adjö, adjö. I can't believe